20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook marki Asus z procesorem Intel Core i3 i 13-calowym dotykowym ekranem za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc areszt, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu trójka. Minęła właśnie godzina 18. Przed chwilą, proszę Państwa, czas dla naszej drużyny. Wciąż przegrywamy. Program trzeci, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Tomasz Ławnicki. Komisja Europejska chwali Niemcy za zawieszenie przepisów dotyczących płacy minimalnej i liczy na dalszą konstruktywną współpracę z Berlinem. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci noworodka w klinice w Poznaniu. Chłopiec zmarł na sepsa. Rodzice nie mają wątpliwości. To jest wina szpitala. Ten zarzut odpiera. I cały czas w dół ciśnienie spada. My w serwisie powiemy o kawie, która ostatnio podbija Amerykę. To kawa z masłem. Teraz wszystko w rękach Komisji Europejskiej. Niemcy miękną i idą na rękę firmom przewozowym z obcych państw. Nie będą one musiały płacić kierowcom niemieckiej płacy minimalnej do czasu, aż w Brukseli nie okaże się, czy przepisy są zgodne, czy nie z unijnym prawem. Niemiecka minister pracy Andrea Nahles, choć jeszcze wczoraj mówiła, że Berlin przepisów nie rozmiękczy, dziś zmieniła zdanie. Kontrole przejazdów tranzytowych pod kątem płacy minimalnej zostaną wstrzymane. Jeżeli wdrożono już jakieś postępowania przeciwko przewoźnikom, to zostaną one zawieszone. Tak mówiła Nahles. Na niemieckie przepisy poskarżyło się do Komisji Europejskiej 13 krajów, a ta chwali dzisiejszą decyzję Berlina. Bruksela już w zeszłym tygodniu poprosiła Berlin o wyjaśnienia w tej sprawie. W piątek rzecznik Komisji do spraw zatrudnienia Christian Wigand oświadczył, że decyzja niemieckich władz o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów to pozytywny krok. Rzecznik dodał, że Bruksela docenia wolę niemieckiego rządu, by przyjrzeć się problemom zgłaszanym przez pozostałe kraje członkowskie i oczekuje dalszej konstruktywnej współpracy z Berlinem. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rodzice kontra szpital w Poznaniu. Chodzi o śmierć noworodka. Chłopiec razem z bratem bliźniakiem urodził się w połowie stycznia w klinice przy ulicy Polnej, ponad 2 miesiące przed terminem. Po kilkunastu dniach dziecko zmarło na sepsę. Matka winą obarcza szpital. Było wszystko w porządku. Nagle saturacja zaczęła spadać, dwie pielęgniarki weszły, wyprosiły mnie z sali, żebym poczekała na zewnątrz. Wszyscy lekarze zaczęli zbiegać, zaintubowali go z powrotem, próbowali go ratować, wszystko leki, wszystko podawali. Już wiedziałam, że jest coś nie tak, to jest wina szpitala. Szpital odpiera zarzuty. Czeka na wyniki badań bakteriologicznych. Doktor Monika Bortkowska mówi, że w przypadku wcześniaków nawet najłagodniejsza bakteria może zagrażać życiu i nie wyklucza, że dziecko mogło być zainfekowane poza szpitalem. To jest naturalny odruch, że chcemy znaleźć jakiegoś innego nazwać, bo wtedy łatwiej sobie z tym stresem i bólem poradzić. U tego dziecka wcale nie mamy pewności, że to jest zakażenie nabyte w szpitalu. Niestety opieka matki przed porodem pozostawiała dużo do życzenia. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Śledczy przesłuchali już matkę. Dzieci biegłym z zakładu medycyny sądowej zlecili ponowną sekcję zwłok. Przeprowadzona przez szpital potwierdziła sepsę, czyli postępujące w błyskawicznym tempie zakażenie organizmu. W klinice leży brat zmarłego Mateusza. U niego lekarze nie wykryli zabójczej bakterii. Niby wszyscy wiedzą, że to zakazane, a jednak... Ponad 120 tysięcy kierowców zostało w ubiegłym roku ukaranych za rozmowę przez telefon podczas jazdy. To o 30 tysięcy więcej niż 2 lata temu. Kodeks drogowy określa to jako wykroczenie, ale przede wszystkim kierowca jadący z telefonem przy uchu to zagrożenie dla siebie i dla innych. W ciągu pierwszych sekund rozmowy telefonicznej prawdopodobieństwo spowodowania jakiegokolwiek zdarzenia drogowego wzrasta nawet 6-krotnie. Ponadto w trakcie rozmowy przez telefon zdecydowanie zawęża się pole widzenia. Czas reakcji takiego kierowcy się wydłuża i najciekawsze jest to, że w rozmowie z policjantami potwierdzają to sami kierowcy. Mówi Anna Gębala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i radzi kierowcom, aby kupili zestaw głośnomówiący lub słuchawki. W innym przypadku muszą się liczyć z mandatem. Zgodnie z prowadzonym aktualnie taryfikatorem za te wykroczenie drogowe policjant ma prawo nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Drogówka w całym kraju będzie akcja Telefon. Policjanci zwracają szczególną uwagę na tych, którzy w czasie jazdy trzymają komórkę przy uchu. Tak niskiego ciśnienia nie było od ćwierć wieku. W Warszawie wynosi w tej chwili już rekordowe 964 hektopaskale. A wiadomo, że nic tak nie pomaga jak kawa. Amerykanie coraz częściej popijają kawę z masłem. Zwyczaj zapożyczyli od imigrantów z Indii, Mongolii i Tybetu. Nowy trend zjednuje sobie coraz więcej osób. W kafejce Fields Coffee w San Francisco kawę serwuje się według życzenia klienta coraz częściej z dwiema łyżeczkami niesolonego masła. Spotkanej tam Mayatri Chaudhuri nowa moda nie dziwi. Tam, skąd pochodzę w Indiach, z gór, z Doliny Kaszmiru, tradycyjnym napojem mieszkańców jest gurgur chai, gdzie dodaje się do herbaty masło. Stanem, który już zaadaptował maślaną kawę, jest Kalifornia. Imer Martin, irlandzka pisarka, uważa, że nowy trend przyjmie się jednak w całym kraju. Ludzie podchodzą tu do kawy z nabożeństwem, a do tego Ameryka to miejsce, gdzie rodzą się trendy, które stąd idą w świat. Zwolennicy twierdzą, że maślane espresso jest wyjątkowo aromatyczne i hamuje łaknienie. Przeciwnicy, że ma smak rosołu z kofeiną, a głodu nie czuje się, bo filiżanka takiej kawy to 400 kalorii. Nowy trend rodzi kontrowersje, ale i zyski. Na rynku są już urządzenia do miksowania kawy z masłem, a w internecie popularna jest tak zwana kawowo-maślana dieta. Dla Polskiego Radia San Francisco, Magda Gacyk. A w Katarze nawet i bez kawy ciśnienie wysokie. 5 minut po godzinie 18. Przenieśmy się, proszę Państwa, na chwilę do Kataru. Podsłuchajmy kolegów. Bramka dla naszych z TVP Sport. Ostatnia minuta tego spotkania. Chyba trzeba kryć 1-1, bo inaczej nie da się tutaj już tego odrobić. Nasi zawodnicy już przegrywamy 30-28. Teraz Adam Wiśniewski pilnuje Markowicza. Przejąć piłkę, rzucić jeszcze bramkę. Może wtedy coś da się zrobić, ale sprytnie rozgrywają te akcje teraz reprezentanci Kataru. Czy popełnią jakiś błąd? Piłka dla nas. Gramy teraz, Polacy. Spokojnie. Jeszcze jest trochę czasu. Trzeba tylko rzucić. Nie! Jest! Nie złapał tej piłki. To już jest koniec. To już jest finał dla Kataru. Musimy się z tym pogodzić. 31-28. W heroiczny sposób próbowaliśmy rozegrać końcówkę tego meczu. Było nawet blisko, ale kończy się to niestety wygraną Kataru. Jest 29. bramka dla Polski, ale to Katar prowadzi 31-29. Ostatnie 11 sekund tego półfinału. Polska nie zagra o złoto w Katarze. O ten złoty medal będzie walczyć reprezentacja Kataru, która zwycięsko kończy ten półfinał. I tak, proszę Państwa, kończy się to dzisiejsze spotkanie. 7 minut po godzinie 18. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 32-calowy telewizor LED marki LG z procesorem Triple XD Engine oraz panelem IPS za 849 zł. Mediamarkt.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange.

14 minut po godzinie 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Nie jest łatwo znaleźć pracę osobom, które chociaż raz w życiu doświadczyły kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym. A jest takich osób coraz więcej. Ostatnie polskie badania z 2010 roku mówią o 1 400 000 takich osób. Jak podają urzędy pracy, osoby z orzeczeniem niesprawności psychicznej najdłużej poszukują pracy. To właśnie takim chorym od ponad 2 lat pomaga Fundacja F. O swoich doświadczeniach opowiada jedna z podopiecznych, także współpracowniczka fundacji. Posłuchajmy. Bardzo, bardzo długo byłam źle leczona. Moja choroba się mocno nasiliła. Paradoks polega na tym, że dzięki wsparciu rodziny mogłam sobie pozwolić na prywatne wizyty i mimo to było mi trudno uzyskać fachową pomoc. Tak naprawdę moja choroba zaczęła się w wieku 14-15 lat. Teraz mam... 35. Chcemy pokazać, że te choroby nie trwają cały czas, tylko że mijają, niektórzy zdrowieją. Psychiatra dr Joanna Krzyżanowska z Budzka. Inni mają remisję i potem ta choroba czasem wraca, ale to nie znaczy, że ten człowiek jest chory cały czas i cały czas należy go izolować. I ja myślę, że to wynika z niewiedzy. I z obawy. I za tą niewiedzą idzie lęk przed innością i też przed nieprzewidywalnością, bo wszystkie badania pokazują, że osoby, które się leczą psychiatrycznie, są oceniane jako osoby takie nieprzewidywalne, potencjalnie groźne. Zaczęło się od zaburzeń odżywiania, przekształciło się to w ciężkie zaburzenia lękowe. Tak naprawdę trafiłam do dobrego psychiatry po 17 latach. Jeżeli chodzi o Pani naukę, pracę, na jakim etapie Pani jest? Udało mi się skończyć studia. Wykonywałam takie drobne prace zlecone, graficzne, trochę informatyczne. Teraz jest tak, że po tym leczeniu zaczęłam powoli wychodzić z domu. Trochę byłam taka właśnie zamknięta w 4 ścianach. Obawiała się Pani środowiska, ludzi, obawiałam siebie samej? Obawiałam się, tak. Wszystko było dla mnie wyzwaniem tak naprawdę. Państwo będą mieć spotkanie właśnie z takimi osobami, które miały takie doświadczenie. To mają być szkolenia dla lekarzy, księży, pracowników urzędów pracy. Z takich badań nad tym zjawiskiem wynika, że jak poznamy kogoś, kto się leczy, czy się leczył, to okazuje się, że to wcale nie jest takie straszne, jak się nam wydawało. Tak zwani eksperci przez doświadczenie, czyli osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego, będą edukować na temat właśnie chorób, na temat leczenia, na temat możliwości wychodzenia z tej choroby. To państwo będą szkolić lekarzy, księży, pracowników urzędu pracy. Tak. Co im chcecie przekazać? Głównie, żeby się nas nie bali. Stygmatyzacja osób chorujących psychicznie jest ogromna w przypadku poszukiwania pracy. Jest problem powiedzieć czy nie powiedzieć. Jak państwo mogą im pomóc i jak w ogóle pracodawcy się do tego ustosunkowują, do takich osób, do zatrudniania ich? Faktycznie, jeżeli mają do wyboru osoby z innym schorzeniem w orzeczeniu. Beata Tryc, Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. To rzeczywiście będą preferowali inne osoby. Pracodawca pyta w momencie zatrudnienia, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Decyzja tej osoby, czy odpowie, że tak, czy to utajni. Z praktyki wiemy, że pracodawcy zadają takie pytania. Pracodawca wcale nie musi być informowany, na co jego pracownik choruje. No tak, tylko że jeżeli idzie zwolnienie z pieczątką psychiatry albo z pieczątką szpitala psychiatrycznego, no to już wiadomo, nawet jeżeli nie ma numeru rozpoznania, no to jest pieczątka psychiatryczna. Mnie się zdarza czasami pacjentów, których prowadzę ambulatoryjnie, dawać takie zaświadczenie do lekarza pierwszego kontaktu, który rozpoznanie wpisze moje, ale przystawi pieczątkę lekarza pierwszego kontaktu. Ludzie się bardziej boją choroby psychicznej niż choroby nowotworowej. Ja bym chciała, żeby choroba psychiczna była traktowana tak jak inne choroby tak zwane somatyczne. To znaczy jak ktoś ma cukrzycę i przyjmuje insulinę, prawda, leczy się, to nikt się raczej nie boi go zatrudnić. Pani prosi o zmianę głosu? Nie. Czyli nie pani wyszła do społeczeństwa? Bliscy przyjaciele wiedzą, natomiast trochę jakby moja choroba zweryfikowała moje grono znajomych, bo część osób po prostu, ponieważ nie przystawałam trochę do tych ogólnie obowiązujących norm, to jakby wycofało się z kontaktu ze mną. Ale też dzięki na przykład działaniom w fundacji poznaję nowych ludzi. Z podobiecznymi pracownikami F Fundacji rozmawiała Ewa Dudzińska. Po tym, co pokazali sędziowie w Katarze, jest szansa, proszę państwa, że Katar, w związku z tym, że grają u siebie, zostanie oczywiście mistrzem świata w piłce nożnej. 19 minut po 18, tu Trójka. Make my heart stop beating, flipping, flipping. panie Mariuszu, witam, halo. Halo, halo, witam, dzień dobry, dzień dobry. Śniegowy meldunek, tak? Tak jest, taka mała przestroga dla wszystkich kierowców, którzy wybierają się w tym momencie na południe Polski, w góry, na narty. Wróciła zima u nas, no jest ładnych parę centymetrów śniegu w tym momencie już na drodze. Jest bardzo ślisko, bardzo źle się jedzie, także proszę uważać. Dziękujemy. 21 minut, prawie po 18:00, to The Brian Setzer Orchestra. It's my time to play, got no love for the blues. Understand what I'm saying, or you better get back. Got no time to waste, cause I'm one hit cat. And when I start working, I cruise like Dynaflow. And when I'm in the mood, I spread it all around. I might be the man, one hit party on the run. And when you see me coming, just call me Big King Fun. When the party's over, I just know where to go. Where the after hours people boogie, you know. I wanna hang a while where the lights are real low. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 18:00. 13 samochodów spłonęło w nocy w Rudzie Śląskiej. Miasto postanowiło przeznaczyć 100 tysięcy złotych na dodatkowe patrole policji. Czy to rozwiąże problem, czy pomoże? Do Rudy Śląskiej pojechała Joanna Opas. Podobno tutaj w Rudzie u was się 13 aut spaliło w nocy. Właśnie też słyszałam, bo przyszły tam panie i mówił, że 13 aut ponoć spalonych na Bykowinie, w Kochłowicach. Ale jechałam autobusem przez Bykowinę i nigdzie nic nie widziałam. No teraz w sklepie się dowiedział, że tu gdzieś 3 zapalili. Na Bykowinie 3 zapalili. 13 samochodów, tak w telewizji podawali. W Rudzie Śląskiej rozegrały się w nocy sceny jak z dobrego filmu sensacyjnego. Co się stało? Strażacy w nocy od godziny 3:30 otrzymywali właśnie w takim ciągu informacje o pożarach samochodów. Starszy kapitan Klaudiusz Cop, Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej. I tak, pierwszy to jest Hebzie, Plac Szkolny, i Bykowina, i Wirek, i Kochłowice. W sumie jest 5 takich miejsc, w którym pożary powstają. Razem 13 uszkodzonych i spalonych samochodów. W tym wszystkim dobrze, że nikomu się nic nie stało. Dzisiejszej nocy doszło do 5 podpaleń w 5 różnych miejscach naszego miasta, w 4 dzielnicach oddalonych od siebie, dosyć kawałek. Młodszy aspirant Arkadiusz Ciozak, Policja w Rudzie Śląskiej. No, na pewno nie była to jedna, ani dwie osoby, ponieważ są to różne dzielnice i oddalone od siebie, a zgłoszenia napływały do nas w ciągu 10 minut. To są podpalenia, czy mogło dojść na przykład do pożarów w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w samochodach? Przypuszczamy, i to jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że doszło do podpaleń, ponieważ o jednym czasie w 5 miejscach, 5 samochodów, nie mogło to być zbiegiem okoliczności. Czekamy też na przybycie biegłego z zakresu pożarnictwa, który dokładnie określi, co się stało, jak doszło do tego, że te pojazdy uległy spaleniu. To pierwszy raz, czy już wcześniej się słyszało? Już wcześniej też słyszałam, że były właśnie takie wypadki. Oj, to już drugi raz chyba. Podobno to nie pierwsze podpalenia samochodów w Rudzie Śląskiej. Ostatnie tego typu podpalenie miało miejsce 5 listopada. Wówczas w 3 miejscach równocześnie o tej samej porze, tak jak i tutaj w nocy, zostało podpalone 3 samochody. W sumie wówczas 5 samochodów zostało zniszczonych. Wtedy policja bardzo szybko ujęła sprawców podpaleń. Wtedy mamy nadzieję, że również teraz tak samo się stanie i mieszkańcy miasta będą bezpieczni, że nie będzie pożarów i podpaleń ich samochodów. samochodów. Wówczas pokrzywdzeni właściciele pojazdów nie zdecydowali się na to, aby złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i w związku z tym nie mogliśmy postawić zarzutów tej osobie. Myśli pani, że ktoś tutaj zawinił, że doszło drugi raz do tego podpalenia? No, widocznie jakaś banda się związała i po prostu, wie pani, co zazdrość nie może. Ich powinni złapać i podpolić, po prostu podpolić, bo to są świnie, a nie ludzie. Spolić szacharów i wszystko, nie? Co, jakby to karali, to by może to się nie działo, tylko naprawdę nie karzą ludzi. To jest mała szkodliwość i normalnie by Grynce i tego połomą i wypuścił. Idź, koniec. Czy da się w ogóle uchronić swój pojazd przed podpaleniem? No nie mówię tutaj oczywiście o garażowaniu. A jeżeli mamy osobę, która chce nam podpalić samochód, no to tak jak pani powiedziała, że jeżeli nie damy do garażu go, nie damy go na parking strzeżony, no to jest dostęp osoby tej złej, która chce nam podpalić samochód. No i tak naprawdę to nie mamy dużego pola manewru, żeby się przed takim działaniem osoby obronić. Jak teraz to wpłynie na bezpieczeństwo w mieście? Mieszkańcy zaczną się bać? Na pewno, proszę panią. Poszedł strach chyba po wszystkich tych, nie tylko co mają garaże, bo to nigdy nic nie wiadomo, ale wie pani, tak osobiście myślę, że kto wie, czy to nie jest jakaś zmowa z mechanikami też, żeby robotę mieli. Naprawdę strach bierze, jak się słucha, bo to jest niemożliwe, żeby tak nie karali ludzi, tylko że to się powtarza jedno i to samo. Tą sprawą zajęła się Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. W Willingen tymczasem zawody Pucharu Świata. Ciekawe, kto by wygrał, gdyby zawody odbywały się w Katarze. 26 minut po 18. A za chwilę Sara Vaughan. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe two. From which I'll never roam, oh, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Maybe I shall. From which I'll never roam, who would And so all else above, I'm waiting for the man. Sara Von, witam pana Adamie, dobry wieczór pana, panu. Dobry wieczór. Przepraszam, wie pan, nie jestem dzisiaj w humorze. Przed chwilą obejrzałem powtórki różnych sytuacji, które wydarzyły się podczas spotkania Polska-Katar. No są granice, jak mawiali w opiście, ale okazuje się, że w Katarze granic nie ma. To ja pana prowadzę lepszy humor. No. Przede wszystkim kłaniam się całej redakcji i słuchaczom. Panie redaktorze, znamy kilka miejsc, do których jeszcze nie dotarła cywilizacja. Jednym z takich miejsc jest małe jeziorko leśne, ale głębokie, do którego dojść można tylko pieszo i znając ścieżkę przez moczary. To jest jezioro, w którym króluje ogoń. Tam nie ma małych kokoni, bo konie to kanibale, wyżerają się nawzajem i każdy rzut to jest taki patelniak albo i większy. I jak na innych akwenach, nie bierze nic, bo wschodni wiatr, bo upał, to ja tam się wybieram i tych okoni kilka przynoszę. I w zeszłym roku, w czasie tych upałów lipcowych, wybrałem się na to jeziorko i trafiłem tam na wysyp rydzy. One rosły wzdłuż linii brzegu. Niech zgadnę. Były okonie w rydzach. Nie, proszę pana, było inaczej. W związku z tym, że rydze to są cenne grzyby, więc ja tam kilka razy jeździłem, wyciąłem kilka wiaderek tych grzybów, zasoliłem w kamionkach. Teraz, jak mam ochotę na rydza, wyjmuję kilka czy kilkanaście grzybków, odsalam, i wymaczam, na talerz. Patelnia, masełko, opiekam z jednej strony, z drugiej strony do pierwszej miękkości i bez żadnych dodatków konsumuję, jak to Panie jest. Adamie, wie pan, która godzina? Już na kolację pora. No, a na serwis i skrót na pewno po 18.30. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Tomasz Ławnicki. Finał nie dla polskich piłkarzy ręcznych. Gospodarze Katar pokonali polską reprezentację. Wynik 29-31. Po meczu polscy zawodnicy stanęli obok sędziów, bijąc im brawo. To był ich komentarz do pracy arbitrów, którzy w paru sytuacjach pomogli piłkarzom Kataru. Biało-czerwoni zagrają o brązowy medal z przegraną drużyną w drugim półfinale, w którym Francja zmierzy się z Hiszpanią. Polski konsul jest w Mariupolu i dokonuje oceny sytuacji. Tak informuje rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski, pytany, czy dojdzie do ewakuacji 50 osób pochodzenia polskiego, które boją się o życie i chcą przyjechać do ojczyzny przodków. Konsul z Charkowa jest w Mariupolu od wczoraj. Zapoznamy się z jego szczegółowym raportem i wtedy będziemy zarówno podejmować decyzje, jak i informować państwa o tych decyzjach. Czekamy w tej chwili na pełną, taką kompleksową relację z tego, jaka jest sytuacja na miejscu i na tej podstawie będziemy podejmować konkretne decyzje o dalszych działaniach. Z tych wstępnych informacji, które zostały nam przekazane, wynika, że w ostrzale rakietowym Mariupola nie ucierpiały osoby polskiego pochodzenia. Mariupol to miasto w Donbasie pod kontrolą sił ukraińskich, ale kilkanaście kilometrów na wschód od granic miasta tereny są pod kontrolą prorosyjskich separatystów. W sobotę miasto zostało ostrzelane. Zginęło 30 mieszkańców. Rozmowy zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej przerwane po 2 godzinach. Rozmowy ze związkowcami mają być kontynuowane w poniedziałek z udziałem mediatora, byłego ministra pracy Longina Komułowskiego. Od środy w kopalniach JSW trwa strajk. Wydobycie węgla zostało wstrzymane. Rząd w Atenach odmawia współpracy z trojką i ta informacja zmroziła rynki finansowe. Cena franka znów idzie w górę i o tym w serwisie o 19.00. Zapraszam. W nocy od minus 4 stopni na Pomorzu Zachodnim do 0 w centrum, plus 1 na Lubelszczyźnie. W sobotę na zmianę chmury, rozpogodzenia, miejscami niewielkie opady śniegu. W Bydgoszczy jutro 0, w Poznaniu, Gdańsku plus 1, w Warszawie, Szczecinie, Augustowie, Rzeszowie, Krakowie 2. W Kielcach, we Wrocławiu plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Les classiques, laisse-moi danser. Ma musique préférée. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter. Swing. 21 minut. Pozostało do 19:00. Trzy rodziny z kamienicy przy ulicy Dibois w Zgierzu od kilku miesięcy proszą władze miasta o podłączenie mieszkań do wody kanalizacji. Okazuje się, że ich budynek, mimo lokalizacji w środku wielkiego osiedla, jest pozbawiony tych wygód. Ludzie się śmieją, że my wodę pobieramy w tym wieku. Ja 32 lata, proszę pana, tu wodę biorę, bo ja tu tyle mieszkam. Dzieci wychowałam, z domu dziecka dziecko miałam. We wiadrze noszę z chorym kręgosłupem. Gdzie państwo załatwiacie swoje potrzeby fizjologiczne? Nie chciałbym do wiadelka. Przemiana, tu śmierdzi już, bo to się nie da inaczej. Tu mam wody, pralkę z wodą, której muszę zaraz nanosić całą beczkę, żeby móc wyprać, wypłukać i jeszcze powynosić. I piątka dzieci. Piątka dzieci. Piątka dzieci. Najstarsze ma 14, a najmłodsze ma 3 lata. Wie pan co? Dziecko mnie zapytało, dlaczego nie może przyprowadzić koleżanki do domu, bo się wstydzi własnych warunków. Kiedy dziecko miało nauczanie indywidualne, przychodziła nauczycielka, nawet nie mogła swojej potrzeby załatwić. Poszła na ukryt, bo nawet się ubikacji nie dało zrobić. Do ogrodu. Bogdan Bączak, zastępca prezydenta miasta Zgierza. Ja mogę powiedzieć tyle, że takich kamienic w centrum miasta, w miarę ścisłym centrum miasta, mamy jeszcze około 30. I nie jest to odosobniony przypadek. W przypadku kamienicy na Dibois jeszcze o tyle jest skomplikowana sytuacja, że kamienica to jest w administracji zleconej. A co jak sama nazwa wskazuje, my nie jesteśmy właścicielem tej kamienicy. Miasto nie ma możliwości inwestować pieniędzy w nieswoją nieruchomość. Musi być to po uzgodnieniu z właścicielem i taka zgoda właściciela musi nastąpić. Czy tego typu działania można podjąć. Warto spotkać się z tym właścicielem i porozmawiać. Ale panie redaktorze, my nie jesteśmy w stanie przymusić nikogo do tego, żeby przyłączył swój budynek do wody. My naprawdę tego typu rozmowy prowadzimy. Ja tylko mam jedną zasadniczą obawę, która oczywiście z jednej strony bardzo chętnie poprowadzilibyśmy wodę dla wszystkich mieszkańców, o ile tylko znajdziemy na to pieniądze. Natomiast mogę powiedzieć, że panie redaktorze, pojawia się też druga strona tego medalu, a mianowicie już dzisiaj w budynku, w którym nie ma wody, są dość potężne zaległości czynszowe. Ja rozumiem, że pan zaraz powie, że cóż to ma wspólnego. No otóż ma, bo w przypadku, jeżeli doprowadzimy tam wodę, to zarówno będzie inna stawka czynszowa, jak i jeszcze dojdą opłaty za wodę i ścieki. A jak sam panu wspomniałem, wielu z mieszkańców tego budynku już dzisiaj nie płaci czynszu. Ja nie mam w ogóle zadłużenia żadnego kompletnie. To prawda, ja miałam zadłużenie, miałam 6 tysięcy, spłacam teraz kwotę i mam już 2 tysiące. Ja regularnie płacę po 400 zł. Tu jest ta beczka, tak? Tutaj jest właśnie beczka z wodą. Ja muszę to teraz powiedzieć. Woda jest zimna. A jak się państwo kąpiecie? Dzieci jak się kąpią? Nie, co ja panu pokażę, gdzie ja muszę wziąć, by kąpać dziecko 14-letnie, dziewczynkę już dorastającą. To jest wanna, w której ona musi się wykąpać. Czy to jest wanienka dla dzieci? Ale ja nie mam innej. Ile takich wiader pani dziennie musi tam zanieść? Całą beczkę 50-litrową? No nie wykąpę jej w jednej wodzie. No to jest nawet niemożliwe. Wstyd. Ale to szybko była woda i kanalizacja. Tu ludziom śmierdzi to szambo. Jak wybierane jest. Przecież tu wszędzie ludzie mają balkony, okna. Jak można tak żyć w wieku XXI? Czego się państwo domagacie? Wody. My może nie tyle, to my błagamy o tą wodę. No. Nie tylko prosimy. No. Błagamy o podciągnięcie wody. Przecież to jest do załatwienia. To nie to jest tak, że my żądamy, my nachodzimy ich. Nie. My prosimy, wręcz błagamy tylko o podciągnięcie wody. Czy może mi pan obiecać, że w jakiś sposób spróbuje pan pomóc tym ludziom? Nie będę niczego panu redaktorowi obiecywał, natomiast mogę powiedzieć jedno. Jest zlecona zarządcy analiza ewentualnego przyłącza tego tego budynku i będzie prezydent rozważał możliwość wsparcia tych mieszkańców. Natomiast żadnych konkretnych obietnic ze względu też na brak wiedzy co do konkretnych kosztów tej inwestycji dzisiaj nie będę składał. A kiedy te koszty będą znane? Myślę, że w przeciągu tygodnia, dwóch będziemy mieli pełną wiedzę. O los mieszkańców pytał Piotr Krzysztofiak. Tu Trójka za 17:19. Say the jump was rocking, going round and round. With a crazy sound, and you never stop rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet, I gotta take me a chance. Rose out of my seat, you know I had to dance. Started moving my feet, oh, clapping my hands, but they kept on rocking. Witam pana, panie Jarosławie, halo. Kłaniam się, panie redaktorze. Panie redaktorze, tak. Mam sposób na osłodę tak zwanych emocji sportowych dla pana. Aha. Mianowicie, słyszałem, że za oknem wylądował ten wolniejszy telewizor. Tak, a ten szybszy zostawiłem. A ten szybszy został, więc proponuję następująco. Ja pędzę z długopisem do kolektury. Aha. I bardzo szybko zakreślam. I tak po amerykańsku 50-50. No jest to jakiś pomysł, niezły, a na koniec wykupimy Katar. Wszystkiego dobrego, moje uszanowanie. Kłaniam się. You know the place is packed. 12 o'clock. I said the place is packed. When the police knock, both doors flew back. Kept on rocking, going round and round. Oh, baby, had a crazy sound, and they never stopped rocking. Pani Małgorzata pisze i przypomina, stare przysłowie mówi, że z Katarem jeszcze nikt nie wygrał. Zespół The Animals. Jan Niebudek. Zaproszenie do teatru. Dziś dwa zaproszenia, oba przeznaczone raczej dla dojrzalszych widzów. Na początek Wyczerpani, premiera nowego teatru w Warszawie autorstwa aktora i choreografa od lat współpracującego z Krzysztofem Warlikowskim, Claude'a Barduja. Wyczerpani to rzecz na styku spektaklu i performensu, czy też scenicznej instalacji, w której wielkie, największe znaczenie mają ciało i ruch. To one są podstawowymi środkami wyrazu. Oto w nieokreślonej przestrzeni, być może to niebo, znalazły się Marlena Dietrich i aktorka porno Savannah, która popełniła samobójstwo w wieku 23 lat, będąc gwiazdą branży. W tej roli Magdalena Popławska, która tak mówi o tej pracy. Te światy tak naprawdę nie są bardzo odległe wbrew pozorom. Oprócz wykonywanej pracy, to ta potrzeba uznania jest podobna. A jaką Marlena Dietrich, Ewa Dałkowska? Z samego rozdania są różne i po to jesteśmy tutaj przeciwstawione sobie. Mamy sobie dawać siłę i się odpychać w tym całym naszym wydarzeniu, który nie jest spektaklem teatralnym, tylko toczyć się ma na oczach widza i wyrażanie, ciało, rozważanie nad ciałem, nad istnieniem w przestrzeni i tym, gdzie jesteśmy i w zasadzie o co się oprzeć. Tytuł jest Wyczerpani, więc sądzę, że można to sobie tu opowiedzieć taką na ten temat. Wyczerpani, czego szukają, jak my byśmy się znaleźli w innym miejscu już po śmierci. Na scenie także Piotr Polak, Łukasz Przytarski i Bartosz Gellner. Wyczerpani od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W Wałbrzychu także dziś premiera Good Night Cowboy. To nowe przedstawienie na deskach tamtejszego teatru dramatycznego. Autorzy Julia Cholewińska i Kuba Kowalski, inspirując się m.in. filmami takimi jak Nocny Kowboj Johna Schlesingera czy Moje własne Idaho Gusa Van Santa, opowiadają historię młodego prostytuującego się mężczyzny. O spektaklu mówi Kuba Kowalski. nie opowieść społeczna i o, taka opowieść o prostytucji jako jakiejś takiej patologii społecznej, tylko opowieść o prostytucji z wyboru, która jest jakimś sposobem na życie. Naczelnym w ogóle tematem tego przedstawienia jest temat wolności. To znaczy pomyśleliśmy sobie o tym, jak potraktować prostytucję i umawianie się na anonimowy seks jako taką współczesną metaforę wolności, praktykowania wolności. Nasz bohater, nasz kowboj jakby pielęgnuje tę wolność, pielęgnuje anonimowe, jednorazowe spotkania, to znaczy to rodzaj takiej jakby praktyki nienawiązywania relacji i pielęgnowania jakby swojej wykreowanej, wymyślonej tożsamości. Na scenie m.in. Ewelina Żak, Włodzimierz Dyła, Michał Kosela i Filip Perkowski. Premiera spektaklu Goodnight Cowboy w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu dziś wieczorem. Polecamy. 10 minut prawie do 19. Down the road, or just the woman up the street, like any mother you may know. To me, she is the one who had it planned to lead us all to wonderland. She always wanted us to go, and she said, don't ever be lonely. Remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, była Katy Melua. Czas na premiery filmowe. Ryszard Jaźwiński. Na brak dobrych filmów w kinach ostatnio narzekać nie możemy. Od dziś mamy na dużym ekranie kilka nowych propozycji, w tym przynajmniej dwie, których warto nie przeoczyć. O tym za chwilę. Zacznę od propozycji dla najmłodszych odbiorców. Pingwiny z Madagaskaru to urocze stworzenia, żądne przygody, ale i niepozbawione poczucia humoru. To także tajni agenci, którzy wspólnymi siłami muszą przeciwstawić się złemu naukowcowi, zagrażają światu. Wśród nich Rico, więc nie może mi się nie podobać. Animowana komedia przygodowa dla dzieci w każdym wieku. Ciekawostka z Indii to Nieustraszona. I tu może zaskoczenie, bo tym razem to nie roztańczony Bollywood, ale dramat kryminalny. W dodatku bohaterką jest twarda kobieta, pani inspektor z Wydziału Kryminalnego i akcent polski. Autorem zdjęć jest Artur Żurawski. Jeśli ktoś natomiast zatęsknił za czeskim filmem, to właśnie ma okazję od dziś na taki się wybrać. Przeboje i oldboje to komedia, a jakże w dodatku muzyczna. Zabawna historia podstarzałych rockmanów, którzy po 40 latach postanawiają reaktywować swój zespół. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że o tej porze roku wchodzą na nasze ekrany Oscarowi faworyci i wśród dzisiejszych premier też takiego nie zabraknie. Teoria wszystkiego zdobyła 5 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej za muzykę, scenariusz, obie role pierwszoplanowe i w tej najważniejszej kategorii za najlepszy film. Dobra więc rekomendacja i rzeczywiście zawodu nie będzie. Nie chcę zbyt wiele zdradzać z fabuły, bo miło jest się dać zaskoczyć i ponieść temu filmowi. Dodam tylko, że to prawdziwa i niezwykła historia genialnego naukowca Stephena Hawkinga i jego również bardzo nietuzinkowej żony. Warto ich poznać w kinie. I wreszcie polska premiera tego tygodnia, czyli Ziarno Prawdy z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. To ekranizacja powieści Zygmunta Miłoszewskiego pod tym samym tytułem. Zresztą autor włączył się w pracę nad scenariuszem, a sam film wyreżyserował Borys Lankosz. Zygmunt jest bardzo szczęśliwy z powodu tej adaptacji, tego jak się udała. Myślę, że wykonaliśmy kawał naprawdę dobrej roboty. To jest jakieś nowe otwarcie, mam wrażenie, że ustawiamy poprzeczkę, jeśli chodzi o kryminał w Polsce. I często staram się jednak to napięcie rozładowywać również poprzez śmiech, poprzez inteligentny śmiech, nie rechot. I tutaj jest kilka, wydaje mi się, bardzo fajnych takich bomotów, które wykorzystaliśmy z dialogów powieściowych i które padają teraz z ekranu i fajnie rozładowują napięcie. Szacki w powieści jest taki bardziej cool, nosi taką zbroję jakąś, jest chłodny, wycofany, natomiast Robert jest cały czas zagniewany, agresywny i gdzieś w jakiś sposób być może ten tytuł trzeciej powieści domykającej trylogię Miłoszewskiego, Gniew, już jest zasygnalizowany w tym Szackim filmowym. Dodam, że autor Rewersu zaprosił tym razem również do współpracy przyjaciół z Los Angeles, kompozytora Abla Korzeniowskiego, dwukrotnie nominowanego do Złotych Globów za muzykę do filmów Toma Forda i Madonny, oraz operatora Łukasza Bielana, który pracował już przy wielu wspaniałych produkcjach hollywoodzkich. Efekt warty przeżycia w kinie. Ja siedziałem w napięciu do końca, a ponieważ książki Zygmunta Miłoszewskiego nie czytałem, to też do końca nie byłem w stanie odgadnąć, kto zabił. Polecam. Ziarno Prawdy od dziś w naszych kinach. I to już, proszę Państwa, prawie wszystko w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki za 4 minuty 19. Na koniec jeszcze Justyna Bacz. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Pan Jan napisał, jednak jest pan mocno niesprawiedliwy, twierdzenie, że to dzięki sędziom Katar wygrał mecz, jest nieuprawnione. Prawdziwy kibic, panie Janie, jest nieobiektywny i wie swoje. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. De Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur un centomère éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 58-calowy telewizor LED Full HD marki